moto tikela kinga nzoka kisie somie era pele mala putu beswana ya bolingo na kombone la yo chegi ali bisanga pande buna bisona kisanga ina la samba o la samba na kisanga ni na mera kopo ya pio e kominga na la samba mama bamba na nanga bakolenga pio lele moto tikela kinga Zoka kisi esomie E rapele mala putu bespana ya bolingogo Na kobonde la ya Shengi ya libi samba Onde vuna bisona kisanga Ina la samba Lakina simatango kende Kina mimi foto na ya Memoni singa netelo Dengo kibi singa pikini Kenunu Gana lelie Foto tike la kinga Zoka kisi esomie E rapele Poto na monoko silisi Na komeka koku misa yongonza Kana lele Poto tike la kinga Nzoka kisi esomie E rapele mana putu Beswana ya boligo Na kobonde la yo Shengi ya nipi samba Kande funa miso na kisanga Nina la samba Kwa dili suso basafwa Ona dinga na libongo Koko siyo sango mokonzi kwanti Saboti batiki toke malongo Yeah. Kominga na la samba mama, bamba na langa bakolenga. Yolele, fota otike la kina, zoka kisi ensomye. Le rapele mala butu bespana, konigoro. Nako bonde la yo, chemi olimbi samba. Rendez-vous na biso na kisanga, nina la samba. La samba na kisanga, nina me la kopo ya pio. Kominga na la samba mama, bamba na langa bakolenga. Cuando.